Book 2 60 60 60 في البنك بانكادا بانكادا أريد أن أفتح حسابا Bir hesap açtırmak istiyorum. Bir hesap açtırmak istiyorum. هنا جواز سفري. İşte pasaportum. İşte pasaportum. وهذا عنواني. Ve işte adresim. Ve adresim. أريد إيداع نقود في حسابي. Hesabıma para yatırmak istiyorum. Hesabıma para yatırmak istiyorum. أريد سحب نقود من حسابي. Hesabımdan para çekmek istiyorum. Hesabımdan para çekmek istiyorum. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Hesap ekstrelerini almak istiyorum. Hesap ekstreleri almak istiyorum. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Seyahat çeki bozdurmak istiyorum. Seyahat çeki bozdurmak istiyorum. كم قيمة الرسوم؟ Masrafları ne kadar? Masrafları ne kadar? أين ينبغي أن أوقع؟ Nereyi imzalamam gerekiyor? Nereyi imzalamam gerekiyor? أنتظر حوالة من ألمانيا. Almanya'dan bir havale bekliyorum. Almanya'dan bir havale bekliyorum. هنا رقم حسابي. Hesap numaram burada. Hesap numaram burada. هل وصلت النقود الفلوس؟ Para geldi mi? Para geldi mi? أريد أن أصرف هذه النقود. Bu parayı bozdurmak istiyorum. Bu parayı bozdurmak istiyorum. أحتاج لدولارات أمريكية. Amerikan dolarına ihtiyacım var. Amerikan dolarına ihtiyacım var. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Lütfen bana küçük banknotlar veriniz. Lütfen bana küçük banknotlar halinde veriniz. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Burada bir para makinesi var mı? Burada bir para makinesi var mı? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Ne kadar para çekilebilir? Ne kadar para çekilebilir? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Hangi kredi kartları kullanılabilir? Hangi kredi kartları kullanılabilir? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.